teta na sema hadharani kinachonifanya nikonde ni kilio cha rohoni na kiu ya kusubiri jibu lako. Jibu nasema sitokusumbua, kumbuka kuna binadamu duniani asiyejua kutafadhalishwa au kutafadhalisha. Kiu ya jibu mama, kiu ya jibu mama, kiu ya jibu jamani ndio inisumbua. Jibu ambalo litanirudishia furaha, ili roho yangu iweze tulia, iwe kama usiku wa mwezi mpevu unaofarijiwa na nyota, na nyota, na nyota. Natafuta furanga duniani, nimechoka kulala macho kwa kuota ndoto za linacha. Nilipatapo jibu nasema sitokusumbua, kumbuka kuna binadamu duniani asiyejua kutafadhalishwa au kutafadhalisha. Nilipatapo jibu nasema sitokusumbua, kumbuka kuna binadamu duniani asiyejua kutafadhalishwa au kutafadhalisha. Tafadhali nijibu nielewe, kwa sababu jibu ndilo nitanihakikishia. Umeipokea samahani yangu, wewe ndua, naomba uwe umeridhika kuliachia. Penzi letu litanue upya kama uwaridi, ili mahaba yatujae rohoni, tuwe kama vipepeo wanaobembelezana, wanaobembelezana. Tafadhali nijibu nielewe, kwa sababu jibu ndilo litanihakikishia. Umeipokea samahani yangu, wewe ndua, naomba uwe umeridhika kuliachia. Penzi letu litanue upya kama uwaridi, ili mahaba yatujae rohoni, tuwe kama vipepeo wanaobembelezana, wanaobembelezana. Tafadhali nijibu nielewe, kwa sababu jibu ndilo litanihakikishia. Penzi umeipokea samahani yangu, wewe ndua. Thank you. Thank you.